Przyznam się bez bicia, że w minionej soboty nie słuchałem tego koncertu i też na nim nie byłem, ale sprawdziłem przed chwilą wszystkie internetowe relacje z wydarzenia w Pokoju na Lato, gdzie główną gwiazdą wieczoru była formacja Micro Music, no i tam się działo. No i oczywiście program Trzeci Polskiego Radia blisko tego wydarzenia, no bo przecież sezon letni się rozpoczyna, a Trójka będzie na pewno blisko dobrych koncertów i blisko dobrych festiwali muzycznych. Tymczasem mamy 9 minut po godzinie 4 i poniedziałek. Witamy Państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Halina Leszczyńska dziś program realizuje, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Shoot. Ooh, ooh, ooh, ooh. Ja wiem, że najprościej w poniedziałek zagrać utwór I Don't Like Mondays, no ale czasami chwytamy się takich prostych rozwiązań, ale nie po to, żeby państwu mówić, że tych poniedziałków nie lubimy, tylko właśnie po to, żeby powiedzieć, że poniedziałek może być fantastyczny. Może być fantastyczny, jeżeli zaczyna się go z programem trzecim Polskiego Radia i z audycją Coś mi świta. A propos dni tygodnia... No i też najprościej można by było zagrać Friday I'm in Love w piątek, no ale my gramy w poniedziałek, żeby państwa rozbudzić, żeby państwa zwrócić uwagę, bo to trójka od poniedziałku do piątku między czwartą a szóstą coś mi świta. To straszne, tydzień zaczynać tak wcześnie rano, a w dodatku od poniedziałku. Dużo wytrwałości i fantastycznego tygodnia. Komunikacja lokalna gminy Dąbrowa pozdrawia, napisał pan Michał. No właśnie, widzę, że już listy do audycji napływają, więc ja sobie zrobię teraz w nich porządek i za chwilę przygotuję się do oficjalnego przedstawienia państwu adresu internetowego, pod który mogą państwo te listy kierować. Tymczasem jeszcze a propos dni tygodnia. Poniedziałek ja nie mogę, bo pomagam mamie. A we wtorek i w środę masz w domu pranie. No a w czwartek ja mam dyżur. W piątek kwasę prania. sobotę. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Za tydzień, poniedziałek ty nie możesz, bo pomagasz mamie. A we wtorek i w środę ja mam w domu pranie. No a w czwartek ty masz dyżur. Piątek, piątek dwa zebrania. Ty w sobotę. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Tymczasem na pewno poniedziałek będzie dla nas do godziny 6. Coś mi świta, to niebiesko-czarni z roku 1966. Tak jak powiedziałem, jeszcze nie zdążyłem na dobre się tutaj rozpędzić z państwem, a listy już docierają. No i to jest pięknie. Jeden ze słuchaczy planuje trasę dla swoich kierowców. A pan Michał napisał już z trasy, że pozdrawia oczywiście wszystkich słuchaczy. Za oknem 14 stopni i powoli do przodu. I uwaga, dzisiaj Światowy Dzień Pszczół, więc szanujmy te małe istoty dające nam tyle słodyczy. No to pozdrawiamy wszystkich w trasie i pozdrawiamy, chciałem powiedzieć, wszystkie pszczoły, ale to tak dziwnie zabrzmi. Dziękujemy serdecznie za korespondencję i uwaga, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli państwo mają ochotę pisać, no to będzie bardzo miło. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli od ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, aby żyć siebie samego, trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nad ogromną betonową wsią zwolna gaśnie słoneczna żarówka, pod ogromną betonową wieś kocim krokiem podchodzi żarówka. Już co domku wycofały się wrasobliwe koleje jak Madonny, do kaplicze powracają gdzie telewizor z prognozą pogody. Kontroluje noc niestraszna, kiedy kłódki trzy. O, na złodzieja brat się narychtujesz, gdy szumią, śpiewam te do snu. Sąsiad patrzcie, szklepie na kolanach, może jeszcze raz się uda snu. Przetrwać noc i doczołgać do rana. Szklana pogoda, szyby nie. Nie wiem dlaczego, ale ten utwór zawsze kojarzyć będzie mi się z dzieciństwem. Lombard, Szklana pogoda. I też nie wiem dlaczego powiedziałem tytuł, skoro wszyscy przecież śpiewaliśmy i znamy na pamięć zespół Lombard i utwory właśnie tej grupy. 28,5 minuty po godzinie czwartej. Czy ja powiedziałem w przypadku niebiesko-czarnych, że to jedyny kącik dla seniorów dziś? Chyba nie powiedziałem, ale seniorzy, proszę posłuchać, jakie utwory w tych czasach się nagrywa. A może będzie można tupnąć nogą tak wcześnie rano? michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres tutaj do studia na Myśliwiecką 357. Jesteśmy z Państwem do szóstej. Coś mi świta. Thank you. the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. 4:35 na naszym zegarze, chociaż w Montrealu jest 22:35. Pan Tomasz pozdrawia po skończonej pracy, słucha sobie Trójki w niedzielę wieczorem. No, jesteśmy dzisiaj na całym świecie, to bardzo miło. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres, pod który państwo mogą pisać. Nic o rowerzystach nie powiedziałem, a dzisiaj padało, jak jechałem do radia. Ale taki deszczyk to nie deszczyk. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy już są albo mają w planach chwycić rower, bo audycja Coś Mi Świta jak najbardziej za jeżdżeniem, za jazdą na rowerze. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Do godziny 6 dzisiaj różna muzyka, teraz śpiewana przez piękne i wspaniałe kobiety. Thank you. Baleares. How about stopping eating when I am full of? How about them Pamiętam, jak pierwszy raz w Trójce usłyszałem to nagranie, to było w Liście Przebojów wieczorem w piątek i pamiętam, mimo tego, że dawno sobie nie odświeżałem ten wideoklip, Alanis Morissette, thank you, zawsze pięknie brzmi, nawet o 4:47 i pomyślałem sobie dzisiaj, droga słuchaczko i drogi słuchaczu Trójki, że skoro odezwał się pan Tomasz z Montrealu, to może dzisiaj poproszę o wiadomości mailowe też tych z państwa, którzy gdzieś daleko na świecie słuchają Trójki. Będzie miło sprawdzić, gdzie program Trzeci Polskiego Radia jest włączony. Chociaż ta informacja teraz nijak się ma do nagrania, które przed nami, bowiem ma ono tytuł Dzień dobry, jestem z Polski. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny, w głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski.

No nie będę ukrywał, że przy takich jamajskich rytmach troszeczkę się myślami przenoszę na jakąś piękną plażę z błękitną wodą, z niesamowitym słońcem. No ale to jest magia radia, chyba tak to trzeba nazwać. Piąta już niedługo, bo za 6 minut i te minuty spędzimy z amerykańską formacją rockową, która nazywa się Pearl Jam. And I feel, and I feel your love.